خوشویستانم جارێکی تر سڵاوتان لێ بێت و ئەم کاتتان باش. من زریان محەممەد خۆشحاڵم بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەیەکی نوێ لە بەرنامەی ڕۆژێکی تر هاتمە و دیدار ئێوەی ئازیز. بەرنامەی ڕۆژێکی تر گۆڤارێکی هەفتانی ڕادیۆی دەنگا لە ڕۆژانی یەکشەمان و دووشەمان، هەروەها چوارشەمان و پێنجشەمان لە ڕادیۆی دەنگا و پێشکەش بە ئێوەی خۆشەویست دەکرێت. خوشویستانم لە تۆری یەکەمی بەرنامەکەشمان دەچینە لای دیدارێک. ئەوش لەسەر دەستگیرکردنی چالاکوانان و ڕۆژنامەنووسانە لە بادینان کە بەهۆی ڕووداوەکانی شیلاتزێ دەستگیرکراون. بۆ هۆیشەوە کۆمەڵێک پارێزەری خۆبەخش و ئەندام پەرلەمانان سەردانی ژمارێک لە دەستگیراوانیان کردووە. ئەمڕۆش بۆ قسە و باسی زیاتر لەگەڵ شیرین ئەمین، ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی گۆڕان لەگەڵماندایە کە سەردانی بەشێک لەو دەستگیرکراوانیان کردووە لە بادینان. سڵاو لەبێ شیرین خانم، کاتەوە باش. زۆر سوپاس دەکەم شیرین خان. ئێوەکو ئەندامی پەرلەمان لە فراکسیۆنی گۆڕان سەردانی دەستگیرکراوەکانی بادینانتان کردووە، بە کۆی گشتی ئەوانی دەستگیرکراون لە چی پێکاتون و لە کێن و چەند کەسن ژمارەیان؟ بەڵێ، ئێمە دوێنێ وەکو فراکسیۆنی گۆڕانی دەستەیەک لە پارێزەرانی خۆبەخشی بچوتنەوەی گۆڕان دوێنێ سەردانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی پارێزگای دووبۆك و زیندانەکانمان کرد لەو بەسەرکردنەوەیدا دنیا بوونەوە لەوەی کە 25 زیندان بڵێن بوونی هەیە لەنێ ئەو 25 زیندانەدا حەوت زیندانیان دوێنێ ئازاد کراون کە واتە ماوەتەوە 8 زیندانە نوە لەنێ ببورن 18 زیندان لەنێ ئەو 18 زیندانە دەنگۆیەک هەبوو کە گوایە ژمارەیەک لەو زیندانیانە ڕادەستنیکی تور کراون. خۆشبەختانە ئێمە توانیمان چاومان بەڕێژەیەکی باشی لەو زیندانانە بکەوێت و دنیا بوونەوە لە تەندروستی و جۆشیان و سەلامەتیان و هەر لەو نێوەندەدا ژمارەیەک لەو زیندانیانە بڵێن دەستیاندا بووە مانگرتن. لەسەر دەستی ئێمە خۆشبەختانە مانگرتنەکەیان چکان و دڵنیایانمان کردەوە کە ئێمە وتن بچوتنەوەی گۆڕان بەردەوام ئەبین لەگەڵ پارێزەرانەوە لەسەر خەت ئەبین بۆ ئەوەی تەواوی ئەو زیندانیانی کە ئێستا ماونەتەوە ئەوانیش ئازاد بکرێن. بەڵێ، ئەو ڕاگەیەنراوەی کە بڵاوتان کردوتەوە لە یەکێک لە خاڵەکانە ئاماژە بۆەوە کەن بە یاسایەک سزادانی عێراقی دادگایی دەکرێن کە تایبەتە بە ئاسایشی نەتەوەی و سزای قورسی تێدایە. ئەما ئەم یاسایە چۆنە؟ ئێوە چ هەڵوێستێکتان هەبوو لە بەرامبەر ئەمە؟ بەڵێ، بەداخەوە دەبوو ئەوان گەر بە تۆمەتی خۆپیشاندان و گردبوونەوە دەستگیرکرابوون دەبوو بە یاسای خۆپیشاندان مامەڵە لەگەڵا بکرایە. بەڵام بینیمان بە یاسای بە مادەی 156 یاسای سزادانی عێراقی دادگایی کراون و مامەڵەیان لەگەڵا کراوە. ئەوە جێگای تێبینی ئێمە بوو سەرە ڕای ئەوەی چەند تێبینیەکمان هەبوو سەبارەت بە مامەڵەکردنی ئاسایش لەگەڵ زیندانەکانە کە مامەڵەیەکی یاسایی و ئاسایی نەبووە و ئێمە تشتمان لەسەر ئەوە کردەوە کە لە ڕێگەی پارێزەرەکانمانەوە لەسەر خەت ئەبن دەبێت ئەو یاسایە بگۆڕدرێت لە یاسای 156 یاسای سزادانی عێراقیەوە مامەڵەیان لەگەڵا نەکرێت، بەڵکو بە یاسای خۆپیشاندان مامەڵەیان لەگەڵا بکرێت و دادگایان بەڵێ. ئەو زیندانیانەی کە بینیوتانن خۆتان و بەدوادا چونتان کردووە تا چەند سزا دراون شیرین خان؟ بەڕاستی ئەوان دانیان بەوە بەوانە کە مامەڵەکردنی ئاسایش زۆر زۆر ئەتوانین بڵێن خاڕادەیەک خراپ بووە لەگەڵیانە و ئەو مامەڵەیە نییە کە بە پێی ماسی مرۆڤ ئەبێت لەگەڵ زیندانە بەو شێوازە مامەڵەیان لەگەڵا بکرێت. ئێمە کۆی ئەو تێبینیانەمان گەیاند بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایش لە پارێزگای دووبۆك و هیچمان معادلە یاخود بەدوادەچوونی خۆیان بکەن و ناکرێت بەو شێوازە مامەڵە لەگەڵ زیندانیانە یاخود کەسانی کە هێشتا هیچ تۆمەتێکیان لەسەر دەستاق نەبووتەوە. بەڵام ئەوان پەیامی خۆیان بە ئێمە گەیاند و ئێمە دەستمان لەسەر ئەوە کردەوە کە ئامانجی سەرەکی ئێمە و داخۆکی کار دەبین لەسەر کەیسی ئەوان و دەبێت ئەوانش ئازاد بکرێن. بەڵێ، ئەو 18 کەسەیان چۆن ماونەتەوە شیرین خان؟ بەرنەدراون و ئەو پرسیارەمانا دروست بوو بۆچی پێکەوە ئازاد ناکرێن. یەکیان هۆکارەکەی ئەوەیە ئەوانی کە بڵێن ئەو حەوتکەسەی کە لە دوێنێ ئازاد کران ئەوان پێشتر پەراوی لێکۆڵێنەوەیان لەگەڵا کراو براونەتە مەحکەمەوەتر واتە پێشتر دەستگیرکراون. بەڵام ئەم کەسەکانی تر لە ڕۆژانی دواترا دەستگیرکراون، هەنێکیان لەنێو هەولێر یاخود لە جگۆڵ لە شوێنەکانی تر یاخود سەرەڕای ئەوە تێبینیمان لەسەر ئەوە بوو کەسانێک دەستگیرکراون لەنێو ماڵی خۆیانە لە نیوە شەوە ئاسایشی هێرشی کرۆتە سەرماڵی کەسانێک هەبوو لە خاڵی پشکنینە دەستگیریان کردووە یاخود بەرنامەی ئەوەیان هەبووە گرتبوونەوە یەک ئەنجام بدەن. بەڵام گرتبوونەوەکە ئەنجام نەدراو کەواتە تۆسالاتیەکە نەکراوە ناکرێت، تەنانەت بە یاساش ناکرێت گرتبوونەوە تۆ کەسی لەسەر دەستگیر بکرێت، چونکە ئەمە ئەوە نەبوو کە بڵێن خۆپیشاندان بکرێت و ئەمان مۆڵەتیان وەرنەکردەوە بۆ ئەوەی دەستگیر بکرێن. بۆی ئێمە زۆرجە خمان لەسەر ئەوە کردەوە. بەڵێ شیرین خان، ئەوانەی کە دەستگیر کراون تەنها چالاکوان و ڕۆژنامەنووسن یاخود خەڵکی یاسایشی تێدایە؟ دیانە چالاکوان و ڕۆژنامەنووسن کەسانی بڵێن سیاسی و لەگەڵ هاوڵاتی ئاسایشی تێدایە. بەڵێ، ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و وڵاتانی دەرەوە تا چەند بەدەمەوە هاتوون لەسەر ئەم جۆرە مامەڵەکردنە لەگەڵ چالاکوانان و ڕۆژنامەنووسان، ئەوەی ئێوە بەدوادا چونتان کردبێ و ئاگادار بن؟ بەڕاستی ئەوەی ئێمە بەدوادا چوومان کردو، ئێمە وەکو ئۆپەراسیۆنی گۆڕانی بەهۆڵی خۆمان هەستێنێ جیاوازی لە نێوان زیندانەکانە لە چی ڕوانگەیەک وەکە یا بڵێن کەسانی سیاسی یاخود ڕۆژنامەنووسی یاخود تاراتی مەدەنی یاخود هاوڵاتیی ئاسایی وە بەدەست لەوە ڕەنگە دەستێوەدانێک هەبوو بێت من زۆر بەوەتی ئاگاداری ئەو دۆخە نیم، بەڵام ئێمە وەکو ئۆپەراسیۆنی گۆڕان بەهاوڵی خۆمان هەستاوین لەگەڵ دەستەی پارێزەرانی خۆزەخش خۆشبەختانە دەستەی پارێزەرانی خۆزەخش زۆری ڕۆڵی خۆیان گێڕاو وە بەردەوامیش ئەبنین لەسەر حەق ئەبن تا وەکو جۆزەی ئەمان کەسی ئەمان جێ لادێت. بەڵێ شیرین خان، دەنگۆیەک هەیە بەشێک لە دەستگیرکراوەکان تۆمەتی سیاسی قورس دراوەتە پاڵێن، ئەوەی ئێوە بەدوادا چونتان کردو ئەمە تا چەند ڕاستە؟ تۆمەتەکان بەڕاستی ڕەنگە من تێت ئەڵێم وەکو ئاماژەم پێکرد لەبەر دۆخی ئەوە ناتوانین هەموو زانیاری وردن ئێمە کۆمەڵێک زانیاری زۆر وردمان لەلایە بۆ حکمەی ئەزانین ئاسایش مامەڵەکردنی لەگەڵ ئەو تۆمەتدارانەدا بەبی پێویست نیە بووە هەندێک فشاری ئاسایش لەسەریان بووە لە ئیفادەدانە، بەڵام ئێمە ئەوەی بەلامان و گرنگە ئەوەیە کە بتوانین ئەو ڕۆڵە بگەڕین کە ئەو کەسانی کە ئێستا لە زیندان ماونێتە و حاڵشێوەی حەڵکەسەکەی دوێنێ ئەمانش ئازاد بکرێن، بۆیە هەندێک حاڵەتێ لەبەر جۆفی ئەوان ڕەنگە نەتوانین ئەو دانیارانە بکێنین. بەڵێ، زۆر سپاس بۆ تۆ شیرین خان کە ئەمڕۆ لەگەڵمان بووی. سەرچاوی سپاس بۆ بەڕێزت. خۆشەویستانم ئەوەی گوێبیستی بوون دیدارێک بوو لەسەر دەستگیرکردنی چالاکوانان و ڕۆژنامەنووسان و هەروەها کەسی سیاسی و هەروەها خەڵکی ئاسایش کە لە بادینان دەستگیرکراون بەهۆی ڕووداوەکانی شیلادزێ. بەو هێشەوە کۆمەڵێک پارێزەری خۆبەخش و ئەندام پەرلەمان نێکسەردانی ژمارێک لە دەستگیرکراوەکانیان کردووە کە ئەمڕۆژ لەگەڵ شیرین ئەمین ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لەسەر فراکسیۆنی گۆڕان کە گفتوگۆمان کرد لەسەر ئەم تۆرەمان. ئازیزانم بەردەوامە بین و دەچینە لای ناوبڕێک. چەند پزیشکێکی پسپۆر لە وڵاتی هیندستانەوە دێنە کەلات. نەخۆشخانەی لای ڤی تایبەت لە کەلار ئاگاداری هاوڵاتیان دەکاتەوە کە هەر یەک لە پزیشکان پرۆڤیسۆر دینیش نایەک ڕاوێژکاری نەخۆشیەکانی مێشک و دەمار و پسپۆری باڵا لە نەشتەرگەری گەشکە و هێڵکاری مێشک و چاکردنەوەی دەمارەکان و چارەسەرکردنی حاڵەتی گەشکەی زۆر قورس بە دەرمان. لەگەڵ پرۆڤیسۆر مانگیش کەماس ڕاوێژکاری نەخۆشیەکانی شێرپەنجە و خوێن، لەگەڵ پرۆڤیسۆر ڕاجان گۆپالن پسپۆری نەشتەرگەری ئێسک و شکاوی و بڕبڕەی پشت و ڕێککردنەوەی تێکچوونی پەلەکان لە بەرواری سیانزەی دوو لە نەخۆشخانەکەمان دەبن. بۆ دەستکەوتنی پسولەی بینین دەتوانن سەردانی نەخۆشخانەی لایڤ بکەن، تەنیش دادگای تێڵچوونی گەرمیان یان پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0770162000 یان 0770163000. پسولەی بینین تەنها بە 30000 دینارە. نەخۆشخانەی لایڤی تایبەت لە کەلار. ڕیکلامی بازرگانی پیتزای پاریا لە وەرزێکی تازەی کارکردنیدا پیتزای پاریا لە شاری کەلار بە چەند جۆری پیتزا و خواردەمەنی پێشوازی لە هاوڵاتیان دەکات. لە پیتزای پاریا جۆرە جیاوازەکانی پیتزا بە شێوازی ئیتاڵی، ڕوڵا، کولێرە بە قیمە و فنگر و خواردەمەنی دیکە پێشکەش بە هاوڵاتیان دەکرێت. پیتزای پاریا لە نرخدا گونجاو و لە تامدا جیاواز. بۆ تاقیکردنەوەی پیتزایەکی جیاواز ڕوو لە پیتزای پاریا بکە. ناونیشان کەلار سەر ژادێ شەهیدان تەنیشت حەمامەکە. ژمارە مۆبایل 0770162557. پیتزای پاریا. بۆ بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە ڕادیۆ دەنگ پەیوەندی بکەن بەم ژمارە مۆبایلەوە 0770 230-36-76-76. کیش کاملاً کان زورن، بالام اوی گرینگا دبیت چون رو برویان ببینوا. شار زایان چون رن مای من دکنو، بچشی ویک هاو کار من دبن، بوتی پرندنی او کیشانه. برنامه کاملا رادیو دنگ تاو توی کیش کاملاً تو خزانی کند کات. ام برنامه پروژه کی هاو بشی رادیو دنگو رخراوی وادی آلمانیا. دو هفته جاریک لروجانی دوشنبه پیشکش دکریتو روزی دواتر کاتژمێر نوی بیانی دوباره دکریتو. خوشویستانم جاره که تر سلاوتان لبه تو حتی نو دیدار ایوی خوشویست اچین لایت توری دو من ایوش لفیسبوک های Facebook, Facebook, gotta check my Facebook, gotta take another look. Nothing new, I am hooked. What to do? Hit refresh. Facebook, Facebook, gotta check my Facebook, gotta creep on online. خوشویستانم با گوتمان توری دو من لفیسبوک های قصو باسا که این لسر دیار ترین او بابتانی که لطور کمالایتی کن با تجای باس و خواستی حالاتیان با دیاری کرایوش توری کمالایتی فیسبوک و هر وحد دیار ترین او رو دوانی که لناوچی گرمیان هبن امروش لگل هاو کارم رنا سالا گفتوگو که این لسر ام توره من رنا سلاو لبیم که تو باش سلاو لتو زریان سلاو لگو گرانی رادیو دنگیش زور سپاس تکم رنا دیار ترین او بابتانی که هبن با دیاری کرایوی گرمیان چین بله زریان دیارترین او بابتانی که هن لطور کمالاتی فیسبوک من سرطا اتما پیجی رادوی دنگ و کوی که سرچاوی گرنگترین خبرکانی گرمیانه یکی گلو بابتانی که لپیجی رادوی دنگ دنگ دانوی زوری هب و اویش او بو که او حواله که علی جاره که تر نخوشخانی فریاکوتنی کلر به پزیش کوتاوا تیتا حوالاتین کومنتی که زوریان کردو بو ام بابتا منمیو اماجو بچن کومنتی بکم لوانم بله. یکی گلوانه سیروان نوری علی مستحقین کس قصناک لو خراب تریش من بسر بیت چونکه من چند جار لماوی سالی رابردو چار جار روشتو متتوارکه سی جار شرم کردو بای دکتورکه بین نخوشکه من ببینید بله. یکی که پیوند عبدالرحمن علی که پزشکی تیا بو تا استا کشه درست بلند ما بستی اوی که امان رون توار پزشکی لینی بایا دیار ام حالت هر بردوام و بایا کشه کیوانی یکی که دیکن نوسی زور بی کومنتکان نوسی جا که دکتوری تیا بو اما بایا ام کومنتانی نوسی چکو زور جار خوالاتین گرمیان گلی اوکن اچنه بشی تواری پزشکی لینی یعنی او مقیمانی لین بشوی که باش نانه دم نخوشکا و چه مقیمکان چه کارمندکان ببردوامی حوالاتینی گرمیان گلی اما اکن اولا یعنی لکومنتکان و سویانا گرمیان تاو پراویز خراوا بایا بمشوی دکتوری بونایت هنی که انو سویانا لانه بر پرسکانی گرمیان دیار خوتون بایا آگه یعنی موزعی تواریکنی که بشوی که راستخو پیونده به جیانی خلکو چون که هر نخوشک هر کسی توشی حالتک به راستخو تو ابی اون نخوشه ببریت تواری اما بابتی گرمی گرمیان بوا بابتی که دیکش که هر لگرمیان قصه زوری بدوی خوی هنوا بلابونوی ویدوی او اوتومبیلانی که دوینه لرودوی که هاتو چو دا توشی پیکادن بو و لپیجی هاتو چوی گرمیانیش ام ویدوی بلاو بویا و بشوی که زور خوالاتیان رای خوان در بروی که لکومنتکان اماجی بو او کردوا که خوی لوی بوا دوی چند ساعت یک پیوندی کردن اینجا امبولانس و پولیسی فریا کوتن و اوانه هاتون بدم کسکان و علی من بچای خون بینیم اوانه که مردون زیندو بون بلام اوانه درنگ امبولانس گشت سریان ایتر هیچیان نمایو گیانیان لدز دا اما بس لوا فریا کوتون زور درنگ گات سر حالت کانی روداوی هاتو تو مقصی زوری بدوی خوینا لبروی ام ویدوی لایا که کسکان زندون بلام لبروی اونی درنگ امبولانس گشتو تاوی گیانیان لدز داوا اما بابتانه بون که لگرمیان قصی زوری لسر کراوا لا کردستان و عراقش که بابتی که قصی دنگوی زوری بدوی خوینا به کجرانی نو سر یک بولا کربلا که دلان تنها لسر پوستی که فیسبوک بوا هاورکی علیت هیچ کشی که نبوا کمی پیش و پیکا و بوین بلام تنها لأکاونتی خوی پوستی که کردو لسر خمینی راست خودو ایو کاروات و بمالا و سیانزه فیشکی پی و انریتو اکجرت امش هولاتین عراق زور نگران الان تنها دو مالیاتو لسر ولاتکانی دراوسش نتوان قصب کن اونا ازادی سنودار کراوا که بشوی اما تنها لسر ولات ایران قصی کردو راستخو شوی اگدو او کجراوا بابتی دیکش که لجیهان دنگی دا به تو زیریان اویش دست لکار کشانوی پارزگاری شاری آکاتی ژاپونه کتنها لسر اوی لفرمان بری که بتمن تو ربو خوی داوی دست لکر کشانوی کردوا لکنگری که روشنمانی ها و تویتی بوی وازم لکارکم دیرم تو کمی صفتی سرکردائیتیم تیانی تو ربم لکارمندکم لکاتی که لطمنه لخون گوره تر اما دنگ دانوی زوری ها بوزیریان تون که بشیوی که ده سلا داریک اوانه گرنگی باو بداد کتون کارکی برو کتون حلسو کوتا که دا خوش من هر ازاین ژاپن ولاته که دائما لروی ثقافه حلسو کوتا و زور لپیش ولاتانی تره و من بینیم هیکی لکومنت کن که بوی هاتو کرده که نوسویتی اوید اما کسوکاری کرد نوی پیسه با داده چونی که بوب کن و کتن زی که دا صلاح دارکانی خوان تون سوکاتی من پیکن لبری اوشش تن خواهم پی باشتره و نگوی که دستش لکر بکشنو بله زریانه متاوی او بابتانه بون که قصه زوری بدوی خواهی نبول تورو کمولاتی فیسبوک سپاس با تو رناس کم رو لگل من بوی سپاس خوشویستانم اوی گویستی بوین دیارترین او بابتانه بو کل تو رو کمالاتی کن با تجوی باس و خواستی حولاتیان و با دیاری کراویش نو چه گرمیان که زورترین قصه لبارو کراو امروش لگل رناس صالح هاو کارم گفتو گمان کر لسر ام تورمان عزیزانم من لیره کتایی بالقی امروی برنامه روشه کی تر دینم با دست کوتنی زانیاری زیاترو گوگرتن لبرنامه کانی رادیو دنگ دتوانن سردانی مال پاری رادیو دنگ کن بنام نشانی رادیو دنگ دوت ارگ یا خود پیجی رادیو دنگ هر بنامی رادیو دنگ ویا یان لسر شپولی نو تو نو پوینت نوی اف امی رادیو دنگ من نو چکه دیارتین روداو کنی نو چه گرمیان لیرو پیشکش به ایوی خوشوی زکرت تا بیگش نوی کی ترو کاتی کی تر بخواتن اسپرمو خواتن لگل.